Maksimum upałów miało miejsce wczoraj. W Słubicach było 37 stopni. W piątek temperatura przekraczająca 30 stopni pozostanie na wschodzie kraju. Na zachód napłynie chłodniejsze powietrze, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak dodała, w weekend w całym kraju należy spodziewać się już temperatur poniżej 30 stopni. Natomiast w przyszłym tygodniu, w najcieplejszych dniach, temperatura będzie wskazywała ponownie około 32 stopni. Obecnie prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Natomiast w województwie lubuskim obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega też przed występującymi wraz z upałami burzami z gradem, szczególnie mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Szef MON-u apeluje do prezydenta Gdańska o zmianę swojej decyzji w sprawie obchodów na Westerplatte rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mariusz Błaszczak poinformował na konferencji prasowej, że Paweł Adamowicz nie zaprosił wojska na uroczystości 1 września. Taką informację otrzymał wojewoda pomorski, mówił minister obrony. Prezydent Gdańska odpowiedział, że zaproszenia dla żołnierzy będą i zażądał przeprosin. W odpowiedzi resort obrony w komunikacie oskarża prezydenta Adamowicza o wykorzystywanie Wojska Polskiego do politycznych gier. Minister Obrony Narodowej rano przekazał mediom, że z informacji wojewody pomorskiego wynika, że wojsko nie zostanie zaproszone na uroczystości na Westerplatte. Jest to skandal. To sytuacja nie do pomyślenia. To jest skandal, panie ministrze Błaszczak. Odpowiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Szef MON uważa, że odcinając wojsko od uroczystości upamiętniających żołnierzy, prezydent Gdańska na nowo pisze historię naszego kraju, wpisując się w kłamstwa. Te słowa oburzyły prezydenta Gdańska, który żąda przeprosin i zapewnia, że wojsko będzie na uroczystości. Przedstawiciele służb mundurowych są zapraszani i uczestniczą w uroczystościach. Jednak w najnowszym komunikacie MON czytamy, że prezydent Adamowicz skłamał podczas dzisiejszej konferencji prasowej, mówiąc, że Wojsko Polskie zostało zaproszone na uroczystości na Westerplatte. MON podał, że w połowie lipca prezydent nie chciał się spotkać z dowódcą garnizonu Gdańsk, który próbował przekonać go do zmiany decyzji w sprawie udziału żołnierzy podczas uroczystości. W piśmie od prezydenta podkreślono, że w tym roku przewiduje się udział jedynie asysty harcerskiej. Napisał resort Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I teraz w tym serwisie informacje dobre dla Dolnego Śląska. Region otrzyma prawie 70 milionów euro z unijnych funduszy. Poinformowała o tym dziś Komisja Europejska, a o szczegółach z Brukseli Beata Pumecka. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mają umożliwić budowę nowej obwodnicy na drodze krajowej 35 koło Wałbrzycha. Komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Cretu napisała w oświadczeniu, że ten projekt zwiększy płynność ruchu drogowego i tym samym poprawi bezpieczeństwo na drodze. Dodała, że ta inwestycja umożliwi szybszy dojazd do centrum Wałbrzycha, poprawi jakość życia mieszkańców i stworzy nowe możliwości gospodarcze dla całego Dolnego Śląska. Projekt, który już jest realizowany, ma być ukończony w grudniu 2020 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na wolność wyszli pierwsi z niezależnych białoruskich dziennikarzy zatrzymanych w ciągu ostatnich kilku dni w związku ze sprawą nielegalnego dostępu do zasobów informacyjnych Państwowej Agencji Prasowej Biełta. Śledczy zarzucają im nielegalne korzystanie z płatnych serwisów za pomocą cudzych haseł i narażenie tego przedsiębiorstwa na straty. Decyzję o wypuszczeniu dziennikarzy podjął i ogłosił późnym wieczorem Białoruski Komitet Śledczy. Wśród uwolnionych są Marina Zołatawa, redaktor naczelna największego białoruskiego portalu internetowego Tutbaj i trzy jej koleżanki z pracy, a także Aleksiej Żukał, redaktor portalu Bell Market. Na razie nie wiadomo, kiedy wolność odzyskają dwie redaktorki niezależnej agencji prasowej Biełapan i dziennikarz Pauluk Bykowski, współpracujący z rozgłośnią Deutsche Welle. O zwolnienie dziennikarzy apelowały Unia Europejska, OBWE, Rada Europy, Reporterzy Bez Granic oraz kilka innych organizacji międzynarodowych i białoruskich. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Trójce, czas na sport. Jan Kałucki. Powiedzieć wstyd to nic nie powiedzieć. Legia Warszawa przegrała z Dundelange 1-2 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Europy. Jedynego gola dla Legii strzelił Carlitos. Co gorsza, wynik w żadnym wypadku nie zakłamuje przebiegu spotkania. Mistrz Luksemburga bez większych problemów rozgrywał piłkę na połowie Legii, a czerwona kartka dla Iniakiego Astiza nie powinna być jakimkolwiek usprawiedliwieniem. Co gorsza, pozostałe polskie drużyny również się nie popisały. Lech Poznań przegrał z Genkiem 0-2, a Jagiellonia Białystok była gorsza od Chętu. Przegrała 0-1. Rewanże odbędą się za tydzień. Wstydu na szczęście nie przynoszą nam nasi lekkoatleci. Dziś wprawdzie nie zdobyli żadnego medalu na Mistrzostwach Europy, ale z przyjemnością się ich oglądało. Na żywo ze stanowiska komentatorskiego sportowców obserwował Tomasz Gorazdowski. Dziś do medalu było daleko. Najbliżej miał Marcin Krukowski w rzucie oszczepem, ale to najbliżej to i tak było prawie 1,5 metra. Polak zajął 4. miejsce z wynikiem 84,55 m i to jego najlepszy wynik w tym roku. Patryk Dobek był 5. w finale na 400 metrów przez płotki. Wygrał mistrz świata Norweg Carsten Warholm. Krystian Zalewski na 3 km z przeszkodami był 7. Sił nie starczyło na ostatnią część dystansu. Wygrał Francuz Mekeshi Benabat. Karolina Kołeczek marzyła o awansie do finału biegu na 100 metrów. Udało się. W półfinale była 3. i walczyła o medale i w ostatniej konkurencji dnia była 6. A wygrała Białorusinka Herman. Medalu nie było, ale świetnie spisały się nasze panie biegające na 400 metrów. Justyna Święty i Iga Baumgart wygrały swoje półfinały i awansowały do finału. Mówiło się, że są mocne i chyba są. Sebastian Bednarek będzie skakał w finale w Zwyż. Bieg na 200 metrów wygrał Turek Rail Guliejew, a rzut oszczepem mistrz olimpijski Tomasz Reller. Skokotyczce pań, Greczynka Stefanidi. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Teraz rajdy samochodowe. Jakub Brzeziński i Kamil Kozdroń byli najszybsi na odcinku testowym rajdu rzeszowskiego, 5. rundy rajdowych mistrzostw Polski. Prawdziwa rywalizacja rozpocznie się jutro. Pierwszy odcinek specjalny o 10.40. Na tenisowych kortach porażka Nowaka Dziokowicza. Serb przegrał z Grekiem Stefanowsem Tsitsiprasem 3-6, 7-6, 3-6 i nie awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Kanadzie. Natomiast Michał Kwiatkowski utrzymał pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne. Polak przed ostatnim etapem ma 16 sekund przewagi nad Belgiem Dylanem Toincem. Tanec ciepła od 16 do 23 stopni, choć we wspomnianych województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim trzeba uważać na burze. Parasole przydadzą się także jutro. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, a na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Małopolsce i Podkarpaciu do 40 mm. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Są silniejsi, mają broń. Strach. To rządzi ludźmi. Strach to największa władza nad ludźmi. Scena teatralna Trójki. 2 sierpniowa premiera. Mojżesz Remix. Słuchowisko Tomasza Mana. Wystąpią Andrzej Chyra i Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Marek Otwinowski. Chciałeś mi wszystko zepsuć. Mój brat. Mój plan. Genialny plan stworzenia wybranego narodu. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Dobry wieczór, nazywamy się Ani Klan, to my. Dni mijają, jeszcze szybciej lata. Coraz mniej jest czasu na spełnianie marzeń. Ciut przyklapły nasze skrzydła, muzy rzadziej odwiedzają nas, a zegar wciąż tyka. Kiedy byłam mała, chciałam wszystko zmieniać. Ściągać nocą gwiazdy, chować w nich marzenia, by Gdy przyjdzie pora mroku, to wyciągnąć je i znowu jak dawniej poczuć się na powrót. Na powrót jesteśmy znów żejsi, możemy się w chmurach unosić. Na powrót śmiejemy się częściej, bo co dziś nam może zaszkodzić. Na powrót znów świecą nam gwiazdy, na powrót znów błyszczą marzenia. Na powrót znów jest tak jak dawniej, na powrót. Na powrót znów jest tak jak dawniej. Dni mijają jeszcze szybciej lata. Niech nas wyprzedzają ci, co ciągle gnają gdzieś. Jeśli wciąż się świecą gwiazdy, jeśli błyszczą się marzenia, to po co? To po co to zmieniać? Na powrót jesteśmy znów żejsi, możemy się w chmurach unosić. Na powrót śmiejemy się częściej, bo co dziś nam może zaszkodzić. Na powrót znów świecą nam gwiazdy, na powrót znów błyszczą marzenia. Na powrót znów jest tak jak dawniej, na powrót. Na powrót znów jest tak jak dawniej. To nagrania z nowej płyty, jak słychać, koncertowej. Zespół nazywa się Jani Klan. To taki uśmiechnięty zespół. No, przedstawili się na samym początku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, pojeździłam trochę, pojeździłam. Jak będzie chwilka. Coś? No, jak będzie chwilka i będziesz miał ochotę i państwo, to mogę odrobinkę opowiedzieć, bo jestem od pewnego czasu taką admiratorką, powiedziałabym, tego podróżowania za koncertami. Jak jedziesz na festiwal na parę dni i łączysz to z wypadem wakacyjnym, no to zupełnie masz inną energię do odbierania koncertów. To jest naprawdę cudowne. No dobrze, teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem. Na polu namiotowym Muszyna Złockie, nieopodal drogi wojewódzkiej nr 971, która przejeżdża przez Krynicę Zdrój, po raz 18 odbędą się śpiewanki turystyczne. Dwa wieczory zagospodarują m.in. Apolinary Polek, który będzie śpiewał swoje tłumaczenia Dylana, Z Gór My Syny, Włodzimierz Mazoń, Egon Alter, Zbyszek Siudy VII, Mariusz Kamper i Krzysztof Jurkiewicz oraz Jan Mówka Błyszczak. Tyle oficjalnie, ale organizatorzy zapowiadają, że na tym, co oficjalnie zapowiedziane, nigdy się nie kończy. Śpiewanki zaplanowano na 10 i 11 sierpnia. Najpiękniejszy spośród luster zanurzyłem z baniem pustę, zanim słońce cicho wzeszło na pogodę. Z baniem młodość dopijamy. Świat odbity, świat wspaniały, rysowałem swe odbicie. 12 sierpnia w niedzielę recitalem Tamary Kalinowskiej z Piwnicy pod Baranami rozpocznie się Dell'Arte, festiwal w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Impreza potrwa do 19 sierpnia, a wśród jej gości m.in. Jacek Cygan, Elżbieta Adamiak, Jerzy Filar, Wolna Grupa Bukowina i zespół U Studni. Koncerty odbywać się będą w Wojanowie, Cieplicach i Bukowcu i trzeba dokładnie sprawdzić program, a dostępny jest on na stronie dolinapałaców.pl. Trwaj, chwilu trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Idź swoją drogą to tytuł koncertu, który Nula Stankiewicz i Janusz Strobel przygotowali z okazji 30. rocznicy śmierci Jonasza Kofty. Koncert podróżuje po Polsce, a 15 sierpnia będzie go można posłuchać w Warszawie w parku imienia marszałka Rydza Śmigłego. Początek o 19, a wstęp jest wolny. Zdziewełko ciepełka w codziennych piekiełkach, wyblakłym na szaro obłędzie. Różowa perełka, zdziewełko ciepełka, znów wiem, że jakoś to będzie. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy. Adres do korespondencji dla Państwa, GIP, tak jak gitarą i piórem, @polskieradio.pl. No i widzisz, taki festiwal w ogrodach, w pałacach Kotliny Jeleniogórskiej. No to jest właśnie taki moment, kiedy możesz pojechać w miłe miejsce i jeszcze w dodatku sobie poobcować z fajnie z kulturą. No Kotliny w ogóle są niesamowite, że o Karpaczu nie wspomnę. No a teraz pewnie zaskoczymy Państwa, bo sięgamy do archiwum głęboko, przypominając Państwu zespół Wały Jagiellońskie, ale z tego pierwszego okresu, z tego pierwszego składu, wtedy kiedy zespół z pazurem atakował różne takie struktury istniejące w komunistycznym państwie, które były, wydawały się przynajmniej nietykalne. Że jeźdę rzadko i że czuję się chory na wszystko. W drodze trochę popiłem i nie wiem tak dokładnie jak zajechałem. Ale jakżem już doszedł do siebie. Z włosów został mi tylko przedziałek. Ale nie ma to jak w wojsku. Nie ma to kolorówki oraz kurtkę także jeansową i jedną czapkę noszę na bakier, a drugą czapkę całkiem stalową. A dziadkowi powiedzcie, że kłamał. Koni nie ma we wojsku wcale, szabli też nie, ani bułanów. Tylko na każdym kroku kaprale. Nie ma to jak w wojsku. Nie ma to

żal się tak przejął, proszę pana, że ludzie nie mają czasu śnić. No trudno, to jest życie, proszę pana, ktoś musi żyć. Kontrabas się jeszcze pojawił w tym utworze. Grzegorz Bukała, znam co najmniej dwóch naszych słuchaczy, którzy są zachwyceni tym, że wróciliśmy do tych starych wałów jagiellońskich, ale to oczywiście ma wszystko głębszy sens. No tak, ale warto wspomnieć o tym, że ten zespół się nazywał okolicznościowo-rozrywkowy syndykat Wały Jagiellońskie i był takim konglomeratem różnych postaci, osobowości. I no oczywiście oprócz tych bardzo zabawnych, ironicznych, satyrycznych czasami tekstów i wykonań, pojawiali się artyści bardowie, tak, którzy wychodzili z gitarą i śpiewali nastrojowe, poetyckie piosenki. No, wydaje mi się, że na pewno Andrzej Poniedzielski przez jakiś czas występował. No ale to w późniejszym okresie raczej. Mm-hmm. Natomiast tutaj no, pojawiał się Stanisław Wawrykiewicz, o którym za chwileczkę będzie mowa. I Adam Drąg na przykład występował z gitarą. Ale też tam, gdzie było miejsce na to, oczywiście zespół wzmacniał tych balladzistów, tych solistów. No. I rozumiem, i wokalnie, i instrumentalnie, tak? Tak, tak, tak. I no, ja pamiętam koncert z końca lat 70. w warszawskim Teatrze Buffo. To po prostu energia była porównywalna z, nie wiem, najlepszymi występami kabaretu pod egidą czy Teja. Była potęga, potęga. No oczywiście nie było żadnej płyty wtedy. Ani żadnego, rozumiem, nagrania tak koncertowego. No tylko można było... wziąć magnetofonik, ustawić... korzystać z zasobów radiostacji studenckich, czyli radiowęzłów studenckich. Umówmy się, to nie były radiostacje. No to teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. 51. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie przeszła do historii. Zakończyła się w ostatnią niedzielę, a nagrania z niej, jak zwykle, wymagają opracowania. Tydzień temu sięgnąłem głęboko, bo do nagrań z trzeciej giełdy z 1970 roku. Dziś powrócę do rozmowy z wieloletnią szefową giełdy Beatą Jelonek. Rozmowę tę nagrałem, przypomnę, 6 sierpnia 2017 roku, tuż po zakończeniu 50. giełdy. A od ilu lat szefujesz? Z tym szefowaniem to jest tak różnie, dlatego że ja tu przyjechałam od razu do ekipy. Od razu jako zupełnie młoda studentka zostałam obdarzona zaufaniem i znalazłam się w jury mojej pierwszej giełdy. Później okazało się, że to są koledzy, z którymi w kolejnym tam roku zaczęłam śpiewać w zespole Seta. Razem właśnie jurorowaliśmy. Tutaj no to jest taki kawał mojego życia, dlatego że tu w pewnym momencie pojawiły się nasze dzieci. Wtedy przyjeżdżałam na giełdę zawsze, ale nie uczestniczyłam aktywnie w organizacji. W międzyczasie dzieci same stały się szarymi łosiami giełdowymi. Pomagały też troszeczkę w organizacji. W tej chwili tak się złożyło, że moja córka nie opuściła w swoim życiu ani jednej giełdy. Ona tylko 2 czy 3 razy była mniej na giełdzie niż ja. Więc no tak to właśnie się toczy. Ja teraz w ostatnich latach rzeczywiście wróciłam do organizowania giełdy. No, nie wiem, czy mam więcej czasu. Być może troszeczkę bardziej z dystansu spojrzenie na wiele rzeczy. Bywam na bardzo wielu festiwalach. Ściągam tutaj młodych ludzi do konkursu. Konkurs w tym roku mieliśmy na świetnym poziomie. To jest chyba też efekt tego, że właśnie słyszą ludzie o giełdzie, są zapraszani. To jest też takie sitko na tych innych festiwalach i najlepsi tutaj trafiają. Tegoroczna giełda z racji jubileuszu była nieco inna niż te zwykłe, które i tak są niezwykłe. Był film o tych, którzy bywali tu i już są po drugiej stronie. To jest taki jubileusz, przy którym wraca się wspomnieniem do wielu spraw. Na pewno docenienie tych wszystkich, którzy przez lata tworzyli historię tego miejsca, jest bardzo ważne. No i nie mogło zabraknąć tych, których już nie ma między nami, a którzy dokładali swoje cząsteczki do tego, co tutaj się dzieje. Może opowiedz o tych osobach. Kogo najbardziej zapamiętałaś z tych nieobecnych? Oj, to niestety jest już tak długa lista, bardzo długa i stanowczo za długa. Z takich giełdowych bardzo osób na pewno Jerzy Paweł Duda. Mieliśmy wielu wykonawców, którzy cieszyli nas, których już nie ma. Z mojego pokolenia na przykład Mariusz Kozioł to była osoba bardzo charyzmatyczna i byliśmy zaprzyjaźnieni. Odeszli ludzie, którzy również robili giełdy z nami. To jest bardzo, bardzo za duża grupa ludzi. Tak mówiła Beata Jelonek po zakończeniu ubiegłorocznej giełdy. Wystąpił wtedy na giełdzie ze specjalnym programem poświęconym Mirosławowi Hrynkiewiczowi Stanisław Wawrykiewicz i zaproszeni przez niego goście. Oto giełdowy konferansjer Mariusz Ziółkowski, czyli Rosół. Bardzo serdecznie na estradę zapraszam człowieka, który o tej grupie wie totalnie wszystko. Jest mi niezmiernie miło, dumny jestem, że mogę zaprosić na estradę Zdzisława Skibę. Zdzisiu, zapraszam. Proszę bardzo, mikrofon. Brawa. Dobry wieczór. Ogromny to dla mnie zaszczyt, że ktoś taki jak Rosół zapowiedział mnie, ale to nie o mnie w tym wszystkim chodzi, tylko o tych ludzi, którzy za chwilkę pojawią się na scenie. Powiedział Rosół, że ja o tej grupie wiem totalnie wszystko. Mogłoby się wydawać, że to nie jest wielka sztuka, ponieważ grupa swoją nazwę uzyskała mniej więcej 3 godziny temu. Nazywała się przedtem Hrynkiewicz i przyjaciele. W tej chwili nazywa się Hrynkiewicze i przyjaciele. Jedna mała literka przybyła, a i w zespole liczba uczestników też się zwiększyła o 2. Ale w tej arytmetyce jest jeden smutny problem, a mianowicie ubył też jeden, no najważniejszy i też Hrynkiewicz. Otóż rzecz zaczęła się w roku, można powiedzieć, że 71, a nawet wcześniej, bo w szarości 60. lat Mirek Hrynkiewicz pisał pieśni, pisał teksty, które z szarości tamtych dni przenosiły go w piękniejszy, bardziej kolorowy świat marzeń i wolności. W tym świecie znalazło się miejsce dla 2 bohaterów jego tekstów. Dla Bulwaczycza, którym czuł się on sam, i dla księcia Horatio Monstericza, którym był jego bliski przyjaciel imieniem Wojtek. Wojtek Maciejewski. Nie ma już ich obu, aczkolwiek myślę, że Mirek, który wszystkiego tego pilnował i jakoś czuwał nad tym, że on tam gdzieś jest i w dalszym ciągu czuwa nad tym towarzystwem. Gdy słuchałem przed rokiem na giełdzie tego koncertu, nie mogłem wiedzieć, że widzę i słyszę Staszka Wawrykiewicza po raz ostatni. 7 lutego 2018 roku zginął w lodowatej wodzie Zatoki Gdańskiej na skutek nieszczęśliwego wypadku i już zawsze będzie miał 64 lata. A teraz leciutko zmienię nastrój i powiem, że gitarzyści bardzo często otrzymują propozycję: zagraj coś, co wszyscy znają. Myślę, że ta piosenka, którą usłyszycie w tej chwili, to właśnie będzie taka piosenka. Ballada o Krzyżowcu. Zapraszamy do śpiewania z nami. Ballady o Krzyżowcu skomponował do słów wspomnianego Mirosława Hrynkiewicza i po raz ostatni zaśpiewał na giełdzie w 2017 roku Stanisław Wawrykiewicz. Wolny, wolny, wstrzymaj konia, dokąd będziesz w stal odziany, pewnie tam, gdzie błyszczą w słońcu Jeruzalem białe ściany. Pewnie myślisz, że w świątyni zniewolony Pan twój czeka, żebyś przyszedł go ocalić, żebyś przybył doń z daleka. Na, na, na, na, na, na, na, na. Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia. Byłem dzisiaj w Jeruzalem, przemierzałem puste sale, Pana Twego nie widziałem. Pan opuścił święte miasto przed minutą, przed godziną, w chłodnym gaju na pustyni z Mahometem pije wino. Na, na, na, na, na, na. Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia, chcesz oblegać Jeruzalem. Strzegą go wysokie wieże, strzegą go Mahometanie. Pan opuścił święte miasto, na nic poświęcenie twoje. Po cóż niszczyć białe wieże, po cóż ludzi niepokoić. Na, na, na, na, na, na, na. Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia, porzuć walkę niepotrzebną, porzuć miecz i włócznię swoją, jedź ze mną i jedź ze mną. Bo gdy szlakiem ku północy podążają chówce ludne, ja podnoszę dumnie głowę i odjeżdżam na południe. Na, na, na, na, na, na. To nagranie nie oddaje potęgi moich wspomnień związanych z rozmaitymi churalnymi wykonaniami tego co działo się utworu. Na koncertach? Aha, na koncertach Wałów Jagiellońskich. Wałów Jagiellońskich. No tak, na koncertach Wałów Jagiellońskich również. No ale możemy Państwu powiedzieć, że ciąg dalszy niestety nastąpi. No a teraz powiedz Teresko, gdzie byłaś, co robiłaś? Ach, gdzie byłaś, co robiłaś, bo to jest takie pytanie, na które można szybko odpowiedzieć, albo można na nie długo odpowiadać. Byłam przez ostatnich kilkanaście dni w podróży. Najpierw Kudowa Zdrój, CZPL Festiwal, Festiwal Piosenki Polsko-Czeskiej. Być może jakoś tydzień temu w telewizji mogli Państwo oglądać relacje z koncertu galowego, bo się pojawił, ale muszę powiedzieć, że to jest młody bardzo festiwal. Festiwal, trzecia edycja się dopiero odbyła. Bardzo bliski mojemu sercu z racji tych czeskich różnych zawirowań. I w tym roku był bardzo dobry konkurs na tym właśnie CZPL Festiwal. Konkurs wygrał Antoni Gustowski, który się nam tutaj kilka razy pojawił i w związku z Jackiem Kaczmarskim, i w związku ze swoimi własnymi autorskimi piosenkami. Ale Antoni bardzo dawno nie śpiewał, natomiast przyjechał do Kudowy, wyobraźcie sobie Państwo, z przełożonym na czeski Brassensem, którego po czesku zaśpiewał. I to naprawdę, no to była już taka cudowna wolta, ponieważ Antoni jest też francuskojęzyczny, on się tą francuską piosenką także zajmuje, przekłada sam z francuskiego na polski różne rzeczy. No więc to była po prostu cudowna wolta, którą wykonał. I pytałam go potem, czy to jest dobre tłumaczenie, to czeskie. On mówi, tak, zrobiłem takie porównanie, takie tłumaczenie porównawcze, tak, to jest dobrze przełożony, dobrze jakby oddany jest sens tego Brassensa, więc to jedno. I byłam także w Świnoujściu na takiej imprezie, która nazywa się Grechuta Festiwal Świnoujście. Po raz czwarty z kolei się ta impreza odbyła i to jest naprawdę ogromne. Promem. Tak, płynęłam promem, pewnie dostałam specjalną przepustkę na prom, żebym nie musiała stać w kolejce. I to jest naprawdę monumentalne przedsięwzięcie, ten festiwal, o nim się nie da krótko powiedzieć. Tam się także odbył konkurs, także bardzo ciekawy. Niestety nie ma nagrań. Miałam nadzieję, że uda mi się przedstawić Państwu przynajmniej jedną laureatkę tego konkursu dzisiaj w audycji, ale te nagrania nie dotarły. Ale natomiast jest szansa? Tego nie wiem, sprawdzamy to cały czas. Natomiast rzeczywiście to jest impreza, gdzie wystąpiła i Magda Umer, i Jaromir Nochawica, i Andrzej Sikorowski, i Artur Andrus, i jeszcze wielu, wielu innych artystów, kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet różnych przedsięwzięć i imprez. I to jest taka impreza, z którą można planować wakacje. No to teraz wracamy do tego wątku wspomnieniowego. Piosenka, którą wykonuje Adam Drąg, którego również można było w Wałach spotkać. Nie zostanie po mnie nic oprócz pożółkłych fotografii, błękitny mnie przywita świt w miejscu, co nie ma go na mapie. I kiedy sypnął na mnie wiatr, gdy mnie okryją deski, to pójdę tam, gdzie wiedzie szlak, na połoniny, na niebieskie. Podwiezie mnie błękitny wóz, podwiezie mnie błękitny wóz, ciągnięty przez błękitne konie, ciągnięty przez błękitne konie, przez świat błękitny, przez świat błękitny, aż za niebie szczyt dali płonie, aż za niebie szczyt dali płonie, od zmartwień wolny i od trosk, od zmartwień wolny i od trosk, pójdę wygrzewać się na trawie, pójdę wygrzewać się na trawie, a czasem gdy mi przyjdzie chęć i przyjdzie, z góry na ziemię się pogapię, z góry na ziemię się pogapię, popatrzę jak wśród smukłych mal, popatrzę jak wśród smukłych mal, wiatr w przedwieczornej ciszy kona, wiatr w przedwieczornej ciszy kona, trochę mi tylko będzie żal, że trawa u was tak zielona, że trawa u was tak zielona, trochę mi tylko będzie żal, że trawa u was tak zielona, że trawa u was tak zielona, że trawa u was tak zielona, że trawa u was tak zielona. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Leszek Długosz, witam, zapraszam. Ten wieczór zacznę szczególnie. Uświadomiłem sobie bowiem, że za kilka dni, a to 12 sierpnia, minie 10 lat od śmierci mojej piwnicznej koleżanki, a też i z krakowskiej szkoły teatralnej, aktorki, pieśniarki Haliny Wyrodkówny. Naturalne, westchnienie, zdziwienie. To już 10 lat. Była artystką, aktorką, pieśniarką, bardzo wyrazistą, charakterystyczną niemal. O wielkiej sile wyrazu. Skończyła też szkołę w Glorii, Wiktorii, z wielkimi wyróżnieniami. Występowała potem w krakowskim Teatrze Słowackiego, w krakowskim Teatrze Stój, w zasadzie z Krakowem związała całą swoją karierę artystyczną i z Piwnicą pod Baranami, gdzie zaśpiewała szereg mocnych, pięknych piosenek. Zagrała wiele ról mniejszych, epizodycznych w filmach, kreując postaci mocnych, wyrazistych kobiet pod pozorem szorstkości, bezpardonowości, nawet powiedziałbym, kryjąc no, takie czułości serca. I tak było i w programach, wielu programach telewizyjnych, i na ekranie filmowym, i na ekranie kinowym. Większe role grała w teatrze. Przypominam sobie rolę Mańki w Ślubie Gombrowicza, świetną kreację. I poza tym prywatności, zdradzając jeszcze na studiach chyba, było to małżeństwo artystyczne z kolegą z roku, z Marianem Dziędzielem. Wówczas też studentem na tym samym roku, po bliskim mi roku w Szkole Teatralnej w Krakowie. Przyjechała z Olkusza i tam spoczywa. Chciałem Państwu przypomnieć głos i piosenki śpiewane przez Halinę Wyrodkównę. Może zaproponuję rzecz zupełnie nieznaną, ballada o żołnierzu i o śmierci. To jest ze spektaklu teatralnego piosenka skomponowana przez krakowskiego kompozytora pana Lesława Lica z tekstem Jerzego Ludwika Kerna. Piosenka, dzięki której Halina zdobyła na jednym z pierwszych konkursów piosenkarskich w Krakowie bardzo, bardzo wysoką lokatę. Ujrzała śmierć pewnego dnia żołnierza, co na wojnę szedł. Na czapce miał on paski dwa, karabin miał i miał bagnet. I tak się zakochała w nim, że otowego dnia, gdzie on tam, ona w ogień, w dym, z nim razem szła i szła. Odczep się, kochanie, ja nie chcę razem z tobą być. Odczep się, kochanie, ja mam ochotę jeszcze żyć. Odczep się, kochanie, ja nie chcę twoich zimnych ust. Odczep się, kochanie, zachudaś na mój gust. Zachudaś na mój gust. Przeminął strasznej wojny czas i pokój wszędzie nastał wnet. Nasz żołnierz mundur zdał i pas, karabin zdał i zdał bagnet. Ulicą sobie idzie już, leciutki jak ten liść. I nagle czuje, że tuż, tuż ktoś przy nim musi iść. Odczep się, kochanie, ja nie chcę razem z tobą być. Odczep się, kochanie, ja mam ochotę jeszcze żyć. Odczep się, kochanie, ja nie chcę twoich zimnych ust. Odczep się, kochanie, zachudaś na mój gust. Zachudaś na mój gust. Zgarbiona śmierć odeszła fel, gdzieś na bezdroża w Sindal, a żołnierz, dzielny żołnierz ten, zasłużył sobie na medal. Gdyby ją czasem spotkał ktoś, od tak na drodze swej, i gdyby zaczepiła go, niech tak odpowie jej: odczep się, kochanie, ja nie chcę razem z tobą być. Odczep się, kochanie, ja mam ochotę jeszcze żyć. Odczep się, kochanie, ja nie chcę twoich zimnych ust. Odczep się, kochanie, za chudaś na mój gust. Za chudaś na mój gust. Ujrzała śmierć pewnego dnia żołnierza, co na wojnę szedł. Halina miała bardzo piękną i bogatą kartę w Piwnicy pod Baranami. Występowała tam jako aktorka w wielu rozmaitych scenkach, monologach, w słynnym szale Podkowińskiego. No i przede wszystkim śpiewała piosenki, muszę dodać, także i moje, po moim odejściu z tej scenki. Śpiewała moje ważne piosenki, jak Jaką Szkodę Balińskiego, Balladę Morską, czyli wiersz Krzysztofa Baczyńskiego. Naturalnie to wspomnienie muszę zakończyć, bo to jest oczywiste, tą najsłynniejszą piosenką, nie tylko Halina, ale w ogóle jedną z piwnicznych piosenek najsłynniejszych, Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, czyli Śliwiak tekst, Zygmunt Konieczny muzyka, Halina Wyrodek, Ta nasza młodość. Nasza młodość, co z czasu pić. Tak żegnając się z tym nastrojem, z tą piosenką, ze wspomnieniem Haliny Wyrodek, wzrok biegnie w górę i niech melodia gwiazda, estrelita, gwiazdeczka Emanuele Ponsa będzie melodią kończącą dzisiejszy nasz kwadrans. Będzie grał na wspaniale brzmiącym Stradivariusie Motoi, takie japońskie skrzypek, a Adam Wodnicki, pianista kształcony u profesora Drzewieckiego w Krakowie, koncertujący po całym świecie, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, będzie mu akompaniował. Drodzy Państwo, jesteśmy umówieni za tydzień koło tego samego płotka, jak ja to powtarzam, w kwadransie z Leszkiem Długoszym koło północy. Następny czwartek. Dziękuję Państwu za dziś. Thank you.